สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอพรหมชาลสูตรตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของซีรีส์ในพรหมชาลสูตรทั้ง3ตอนท่านผู้ฟังในตอนนี้เป็นตอนสรุปจบที่มีความสำคัญมากเลยว่าในบรรดาทิฏฐิความเห็นทั้งหมดทุกประการระบบความเชื่อทุกแบบที่จะหลอกให้เราก็ไปติดกับนี้มันเป็นเพราะว่ามีผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหมือนกับอวนตาถี่ที่เขาทอดลงไปในหนองน้ำเล็กๆใช้แหใช้อวนปลาตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะถูกแหถูกอวนนี่แหละครอบงำต้อนเข้าเอาได้ซึ่งนั่นแหละคือปัญญาความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ว่าสามารถจำแนกแจกแจงสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอเชิญรับฟังพรหมชาลสูตรตอนที่3อสัญญีวาทะทิฏฐิเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุ8อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุ8อย่างก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 2. อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 4. อัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 5. อัตตาที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 6. อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา7. อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาและ 8. อัตตามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นที่มีวาทะว่าอัตตาหลังตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุ8อย่างนี้แหละสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกชมพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติสิ่งนั้นก็ด้วยมูลเหตุทั้ง8อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน8อย่างนั้นไม่พ้นไปจากนั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลยึดถือแล้วอย่างนี้ย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้ชัดมูลเหตุนั้นและยังรู้ชัดขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงทิฏฐิที่ว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนวะสัญญีนาสัญญีวาทะ8อย่างภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จึงบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยมูลเหตุ8อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงบัญญัติวาทะด้วยมูลเหตุ8อย่างก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าอัตตามีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อัตตาที่มีที่สุดยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อัตตาที่ไม่มีที่สุดยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่และอัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติสิ่งเหล่านั้นด้วยมูลเหตุ8อย่างนี้แหละก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกๆจำพวกมีวาทะว่าเป็นอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติสิ่งเหล่านั้นด้วยมูลเหตุ8อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัด และยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนที่กล่าวยกย่องตถาคตกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงทิฏฐิเห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์อุเฉทวาทะภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้กล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาหลังจากตายแล้วขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุ7อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุ7อย่างนั้นก็สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตานี้มีรูปมาจากมหาภูตรูปทั้ง4คือธาตุทั้ง4เกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมณ์พวกหนึ่งจึงบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ก็สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพียงเพราะเหตุเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์มีรูปเป็นกามาวจรบริโภคข้าวเป็นอาหารท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นก็อัตตานั้นหลังจากตายแล้วจึงจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมณ์พวกที่สองนี้จึงบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ข้อที่สามสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านั้นแต่ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์มีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมณ์พวกที่สามนี้จึงบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้บริสีสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์พวกที่สามคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ

ด้วยมูลเหตุ7อย่างเหล่านี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทาว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุทั้ง7อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดแล้วยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนออกไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามนั้นเป็นเหตุที่เมื่อคนกล่าวยกย่องตถาคตกล่าวอยู่ถูกต้องตามความเป็นจริงทิฏฐิที่เห็นว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันทิฏฐะธรรมนิพพานวาทะภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันจึงบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุ5อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมด้วยมูลเหตุ5อย่างก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุที่อัตตานี้เอิบอิ่มเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณ5จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันนั้นเป็นบรมธรรมสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ข้อที่2สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้คนนั้นเพราะเหตุไรเพราะการไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปรเป็นธรรมดาเพราะกามนั้นผันแปรไปเป็นอย่างอื่นความโศกเศร้าความคร่ำครวญความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อัตตานี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่จึงจะชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันนั้นเป็นบรมธรรมสมณพราหมณ์พวกที่สองนี้จึงบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ข้อที่สามก็สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพ พราะเหตุเพียงเท่านี้คนนั้นเพราะเหตุไรพระปฐมฌานที่มีวิตกวิจารนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่ก็เพราะเหตุที่วิตกวิจารสงบไปอัตตานี้จึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันนั้นเป็นบรมธรรมก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สี่ก็สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่สามนั้นอย่างนี้ว่าเพื่อนผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันนั้นเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านั้นก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะทุติยฌานที่ยังมีปีติเป็นเหตุให้จิตเบิกบานนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่แต่เพราะเหตุที่ปีติจางคลายไปอัตตานี้จึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุทุติยฌานอันพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่ห้าก็สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์พวกที่สี่นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันนั้นเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านั้นก็นั้นเพราะเหตุไรพระตติยฌานที่จิตยังคำนึงถึงสุขนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่แต่เพราะเหตุที่ละสุขและละทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสในการก่อนดับไปอัตตานี้จึงบรรลุจตุตฌานนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นที่มีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุ5อย่างนี้แหละก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกที่มีวาทะว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันก็ด้วยมูลเหตุ5อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุยังได้อย่างหนึ่งใน5อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ได้ภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเรื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมะ

แล้วจะยังรู้สึกอยู่ได้ก็พวกที่มีบาตาบามีความเป็นอัตตาหลังจากตายแล้วเป็นแบบมีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างหรือแบบไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุ8อย่างหรือบัญญัติว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ข้อนั้นก็เพราะมีผัสสะเป็นเหตุเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเมื่อเว้นจากผัสสะแล้วจะยังรู้สึกอยู่ได้กว่าพวกที่มีวาจาว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุ7อย่างก็นั้นก็เพราะผัสสะเป็นเหตุเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเมื่อเว้นจากผัสสะแล้วจะยังรู้สึกอยู่ได้กว่าพวกที่มีวาทะว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุ5อย่างข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นเหตุเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเมื่อเว้นจากผัสสะแล้วจะยังรู้สึกได้กว่าพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเมื่อเว้นจากผัสสะแล้วจะยังรู้สึกอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์พวกที่กำหนดการส่วนอดีตพวกที่กำหนดการส่วนอนาคตและพวกที่กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่างเหล่านี้ก่อนนั้นก็พระผัสสะเป็นเหตุเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเมื่อเว้นจากผัสสะแล้วจะยังรู้สึกอยู่ได้ว่าด้วยวัตตะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่าใดพวกที่มีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุ4อย่างพวกที่มีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดหรือพวกที่มีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพวกที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาพวกที่มีวาทะว่ามีอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาพวกที่มีวาทะว่าเป็นอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หรือพวกที่มีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์พวกที่มีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตพวกที่กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตและกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตพวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตและพวกที่กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและอนาคตปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกรับสัมผัสคือผัสสะทางอายตนะทั้ง6แล้วจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาคือความอยาก ราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพคือความมีความเป็นเราภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดคือชาติเราการเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษแห่งภัสสยตนะทั้งหกและอุบายเครื่องสลัดภัสสยตนะเหล่านั้นออกตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเธอย่อมรู้ชัดยิ่งกว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์พวกที่กำหนดการส่วนอดีตพวกที่กำหนดการส่วนอนาคตและพวกที่กำหนดการทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารภขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศบาทะแสดงทิฏฐิต่างๆทั้งหมดถูกทิฏฐิ62นี้ซึ่งเป็นดุจตาข่ายปกคลุมเอาไว้ตกอยู่ในตาข่ายนี้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้ติดอยู่ในตาข่ายนี้ถูกปกคลุมเอาไว้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้เองเปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือชาวประมงผู้ชำนาญใช้แหตาทีทอดลงหนองน้ำเล็กๆ เขาคิดว่าบรรดาสัตว์ตัวใหญ่ในหนองน้ำแห่งนี้ทั้งหมดถูกแหกราบเอาไว้อยู่ในแหนี้เมื่อผุดขึ้นก็ผุดอยู่ในแหนี้ติดอยู่ในแหนี้ถูกราบเอาไว้เมื่อผุดขึ้นก็พุทธอยู่ในแห่นี้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตอนาคตหรือทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามกันทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศบาทะแสดงทิฏฐิต่างๆทั้งหมดถูกทิฏฐิ62นี้ซึ่งเป็นดุจตาข่ายปกคลุมเอาไว้ตกอยู่ในตาข่ายนี้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้ติดอยู่ในตาข่ายนี้ถูกปกคลุมเอาไว้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้เองฉะนั้นภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตขาดตัณหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลาที่ยังดำรงอยู่หลังจากกายแตกสลายไปปราสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นกายของตถาคตนั้นอีกเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วงถูกตัดขาดผลมะม่วงทั้งหมดที่ห้อยอยู่กับขั้วก็ย่อมติดตามขั้วนั้นไปฉันใดกายของตถาคตขาดตัณหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้วเทวดาและมนุษย์จะเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลาที่ยังดำรงอยู่แต่เมื่อหลังจากกายแตกตายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นกายนั้นได้อีกเลยฉะนั้นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าสัจจริงไม่เคยปรากฏเลยธรรมปริยายนี้มีชื่อว่าอะไรพระเจ้าข้าอานนท์เธอจงจำธรรมปริยายนี้ว่าค่ายแห่งประโยชน์อัตชาละก็ได้ค่ายแห่งธรรมะคือธรรมะชาละก็ได้ค่ายแห่งสัพพัญญุตยานอันประเสริฐ พรหมฉาลาก็ได้กายแห่งทิฏฐิคือทิฏฐิฉาลาก็ได้หรือตำราพิชัยสงครามคือสังคมาวิชัยอันยอดเยี่ยมก็ได้ก็ภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาสิทธินี้จบโลกธาตุที่ประกอบด้วยหมื่นจักรวาลได้หวั่นไหวแล้วแหละพรหมฉาลสูตรจบในที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือพรหมฉาลสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิ62ที่เป็นเหมือนดุจตาข่ายปกคลุมจิตใจของสัตว์โลกเอาไว้พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าเปิดข่ายนี้แจกแจงให้เห็นแล้วทำช่องทางให้เราหลุดพ้นไปได้พรหมฉาลสูตรนี้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm